Zo, hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn nog steeds in Paradiso. Waar de soundchecks en alles bezig zijn. En hallo. Hi. Wat is grappig, we zijn live op Radio Paddepoel natuurlijk. Okay, oh jee. Radio Paddepoel. Moet je hem hebben? Moet je hem hebben? Ja, ik moet helemaal niks. Ik vind jou veel leuker tot nu toe. Oh. Maar ik heb hem nog helemaal niet gezien hoor, dus vandaar. Oh. Kijk, ik val ook helemaal niet op. Oh ja, nou sorry. Oh, je zijn met z'n tweeën, ja, gezellig. Nou ja, dat ook zelfs dat valt niet op. Ja. Nou. Hé, hey, maar hebben jullie een beetje wat gezien net? Ja, de voorbereiding, ja, het gaat goed, ja. Het spetterde behoorlijk af en toe, hè? Ja, ja. Dus, af en toe ging het wat stroef, maar als ze dan eenmaal op gang waren, dan vlogen de spetters er vanaf. Ja, ik zie het eigenlijk voor het eerst zonder Rudolf, hè? Oh, ja. Ja, dus zonder Hans, ja. Ja. Ja, zonder Hans. Ja, maar ja, we gaan gelukkig wel uit onze generatie, bol. We gaan wel uit ons bol. Het is één groot eerbetoon. Wat dat betreft is niks veranderd, hè? Ja. Ja, ik vind het prachtig. Ik heb gezien ook, Aya doet echt wondermooi. Echt zo mooi. Echt. Die komt in het oog. Ja, nou, ik zag hem net in het oog, in de pupil, ja. Ja, ik probeer zo min mogelijk te zien van de voorbereidingsshow. Ja. Zodat ik de echte show kan zien. Ja, ja, ja. Dat ik laat me verrassen in de echte show. Ja, ja, ja, nou, dat wordt heel mooi. Ik. En deze performance was al swingend, hè? Huh? Deze performance was al swingend. Ja, maar ja, dan straks met het publiek erbij. Als het straks echt is, je hoort al wauw. Ja. Maar kleurig geweldig. Hoor, het podium. Ja. Mooie ballen. Het is ook die ballen, die spiegelingen van die ballen, joh. Ja. Als je die ballen gaat bekijken, je gaat echt helemaal. Je bent echt binnen 2 minuten ben je gewoon helemaal de weg kwijt. In het heelal. In het heelal. Ja, daar kan geen DMT tegenop hoor. Nou. Nee, oh nee, geen drugs op de radio, sorry. We hadden het ook alweer over. Die komen naar je toe. Nou, zelf. Dat is... Ja. Ja. Ik heb deze niet allemaal opgerookt hoor. Ik heb, Dan sliep je hier niet overeind nog, denk ik. Nee, ja, ik probeer of ik uiteindelijk kan opstijgen dan of zo. Misschien. Tot nu toe, mijn muts blijft niet eens rechtop staan. Dus, en dat zijn al even ballonnen. Ik was net al een keer klem gekomen bij de deur. Ik zo even zei. Ik vang je. En je kunt nog niet vliegen hoor. Dus nee, het is nog niet veilig. Maar ik heb een paar ballonnetjes bij je. Ja, dus als je nog ballonnen tegenkomt, je weet naar jou. Ja. Ja. Dankjewel. Ja, ik zal zorgen dat je kunt stijgen straks. Dankjewel. Moet ik dan nog iets vragen? Of iets, nee, wil je nog iets zeggen? Of ik weet niet. Wil jij nog iets laten? Zeggen? Ja, groeten thuis en weet ik ook wel. En alle luisteraars van Paddepoel. Ja. Allebei? Allebei, ja. Nou, ja. Oh ja, ik doe ook alvast even de groeten aan mezelf, want ik moet dit ook terugluisteren. Dus idioot, zit je nou alweer te luisteren, mafkees? Ja, vroeger luisterde ik heel vaak naar Paddepoel. Echt. Vroeger? Oh. Ja, toen nou nog niet meer. Op FM. Ja, nee, ja. Oh, shit. Ik zou meer moeten doen. Ja, want het is helemaal hot. Goed idee. Was jij er ook al jong bij dan? Nee, ik was al oude lul toen ik erbij kwam. Maar dat is al ik was al bijna bejaard. Oh. Nee, ik zit er pas 15 jaar bij, dus ik ben een laadbloeier. Oh, best lang dus. Nou... Ja. In verhouding tot de leeftijd van Paddepoel. Hoe lang is dat? Nou, dat is feitelijk oneindig, omdat je moet delen door nul en dat gaat niet. Ja. Ik luister al 25 jaar. Nee, Paddepoel komt voort uit Radio Dood. Is je dat niet? Nee. Paddepoel komt voort uit de dood. Dus wij kunnen nooit doodgaan, dus wij zijn oneindig oud. Ja. Altijd geweest ook al. Altijd. Het Rijk van de Keizer, toch? Huh? Het Rijk van de Keizer. Ook, ja. Ja, die tijd. Moet je nagaan, ik ben echt ook al ancient. Nee, maar ik ben pas ik ben van de OT. Ik ben pas bij de OT erbij gekomen. Ik ben van de post-FM-generatie. Oké. Okay. Nou, ja. Echt waar. Ja. Ik heb een paar keer in mijn leven echt op de FM gezeten. Ja. Uitgezonden. En dat was een heel speciale ervaring. Maar voor de rest doe ik alleen maar van die stomme kutstreams. Kankerinternet. Oh, sorry. Ja, ik moet hem af en toe even poetsen. Gelukkig. Nee, maar ik zal blij zijn als het internet nou eens een keertje ophoudt, hoor. Want het is echt een geblaat en een geblair en sodemiet het hoppen, die troep allemaal. Internet? Ja. Ja, FM is het leukste. Huh? FM is altijd het leukste. Nou ja, dan ben je niet meer afhankelijk van die idioten. Sowieso, ja. Nou, hè, moeten we al die idioten moeten we betalen, weet je wel. Al die idioten met hun internet en hun bullshit allemaal. Dan moeten we allemaal geld geven, omdat we willen luisteren. Ja. Nou, ik ben er een beetje klaar mee. Ja, natuurlijk. Cut-out of middleman. Ja. Opzouten. Die zijn alleen maar met geld bezig, die idioten, man. Ja. Nou, dus maar vanavond is het heel gezellig, natuurlijk, ja. Want we hebben feest. Zeker. En vanavond gaat het een keer niet over geld. Nee, het gaat over bubbels in de bollen. Ja. Bubbels in de bollen. Bubbels in de bollen, ja. Bubbel in de bol. Ja, er gaat flink wat uitgebubbeld worden hier. En ik kijk er nou voor uit. Nou ja, misschien kom je straks nog een keer tegen. Ja, ja, dan kun je even een verslag doen van de belevenis. Ja, dat lijkt me leuk. Nou, we gaan zien hoe ver we komen. Bedankt. Ja, okay. Dat was ook wel heel gezellig natuurlijk.